Тады можна было і не заўважыць, як ён ідзе да катэджа. І, канешне ж, людзі думаюць, што місіс Спенлоу была апранута дзіўна. Дзіўна? Кімано? Не сукенка. Міс Марпл пачырванела. Гэта такі фасон, ведаеце, гэта як бы намёк на нешта непрыстойнае. Вы думаеце, што гэта непрыстойна? Ды не, я так не думаю. Мне здаецца натуральна. Вы думаеце, гэта было натуральна? У такіх абставінах, канешне. Пагляд у міс Марпл быў спакойны і задумлівы. Гэта дае нам яшчэ адзін матыў для мужа, дадаў інспектар Слэк. Рэўнасць. Ды не, містер Спенлоу ніколі не раўнаваў. Ён не з тых мужчын, якія заўважаюць падобнае. Калі б яго жонка пайшла і пакінула на падушцы запіску, тады б ён упершыню даведаўся, што гэта такое. Праніклівым позіркам міс Марпл зірнула на інспектара Слэка, і ён чамусьці падумаў, што ўся гаворка намёкам на нешта іншае, чаго ён ніяк не мог зразумець. А вы, інспектар, не знайшлі ніякіх ключоў да разгадкі на тым месцы? Яна зрабіла націск на слове «месцы». У наш час не пакідаюць адбіткаў пальцаў і попелу ад цыгарак, міс Марпл. Мне здаецца, гэта маё асабістае меркаванне, што гэта было старамоднае злачынства. Што вы хочаце гэтым сказаць? Рэзкім голасам спытаўся Слэк. Я думаю, не спяшаючыся пачала міс Марпл, вам мог бы дапамагчы канстэбль Полк. Ён быў адным з першых, як кажуць, на месцы злачынства. Містер Спенлоу сядзеў у крэсле. У яго быў збянтэжаны выгляд, і ён сказаў ціхім голасам: «Можа, ўсё адбываецца, існуе толькі ў маім уяўленні. Можа, мой слых ужо не такі, які быў раней, але мне здалося, што я добра чуў, як нейкае хлапчанё крыкнула мне наўздагон: "Тады хто крыпен?" І ў мяне склалася такое ўражанне, што ён думае, быццам я забіў сваю дарагую жонку". Міс Марпл акуратна абрэзала нажніцамі завялую ружу, потым звярнулася да містера Спенлоу. «Безумоўна, вам гэта здалося, што ён так думае. Але як такая думка магла прыйсці ў дзіцячую галаву?» Міс Марпл кашлянула. «Напэўна, падслухоўвае размовы старэйшых. Вы хочаце сказаць, што іншыя думаюць гэтак сама? Палова людзей у Сент-Марэ-Міт. Але, паважаная міс Марпл, хто мог такое прыдумаць? Я быў вельмі прывязаны да сваёй жонкі. На жаль, ёй не падабалася жыць у вёсцы, але я спадзяваўся, поўная згода ў кожным пытанні. Гэта немагчымы ідэал. Верыце, я вельмі перажываю сваё гора». «Магчыма, але прабачце за мае словы, гэта гучыць непераканаўча». Містер Спенлоу падхапіўся з крэсла. «Паважаная міс Марпл, шмат гадоў таму назад я прачытаў пра аднаго кітайскага філосафа, які, калі памерла яго дарагая жонка, спакойна біў у гонг на вуліцы. Звычайная кітайская гульня, як быццам нічога не адбылося. Яго незвычайная сіла духу ўразіла жыхароў горада». «Але, — запярэчыла міс Марпл, — жыхары нашай вёскі Сент-Марэ-Міт рэагуюць зусім інакш. Іх не цікавіць кітайская філасофія. Але ж вы разумееце?» Міс Марпл кіўнула згодна галавой. «Мой дзядька, — растлумачыла яна, — ніколі не траціў самавалоданне. У яго было прозвішча, ніколі ніякіх эмоцый. Ён таксама вельмі любіў кветкі». «Я думаю, — сказаў запалам містер Спенлоу, — што на заходнім баку катэджа ў мяне будзе альтанка. Ружы, магчыма, гліцыніі, яшчэ гэтая белая кветка, падобная на зорку. Цяпер не ўспомню, як яна называецца». Міс Марпл лагодным голасам, якім звычайна размаўляе з трохгадовым пляменнікам, сказала містеру Спенлоу: «У мяне ёсць вельмі добры каталог з малюнкамі. Напэўна, вы хочаце паглядзець яго, а мне трэба схадзіць у вёску». Містер Спенлоу застаўся сядзець у садзе з каталогам у руках. Гэты занятак яго крыху супакоіў, а міс Марпл прайшла ў дом, хуценька загарнула нейкую сукенку ў паперу, выйшла з хаты, накіравалася да пошты. Міс Політ, швачка, жыла ў пакоях над поштай. Але міс Марпл адразу не ступіла на прыступкі і не адчыніла дзвярэй. Была палова трэцяй, і праз хвіліну каля пошты спыніўся аўтобус. Жанчына-паліцмайстар выскачыла з пакетамі, бо пры пошце была маленькая крама, дзе прадавалі цукеркі, танныя кніжкі і цацкі. Амаль 4 мінуты міс Марпл была адна на пошце. Пакуль жанчына-палітмайстер вернулася назад до автобуса, міс Марпл поднялася наверх і растлумачыла міс Політ, што яна хоча перашыць сваю крыбдышыновую сукенку на маднейшую. Галоўны канстэбль вельмі здзівіўся, калі да яго завітала міс Марпл. «Прабачце, калі ласка, што турбую вас. Я ведаю, што вы вельмі заняты, але я палічыла, што лепш звярнуцца да вас, палкоўнік Мелчат, чым да інспектара Слэка. Перш за ўсё, мне б не хацелася, каб у канстэбля полка былі якія-небудзь непрыемнасці. Правільней было б, я мяркую, каб ён нічога не чапаў». Палкоўніка Мелчата візіт гэтай жанчыны азадачыў. «Полк? Гэта канстэбль у Сент-Марымі, так? Што ён натварыў?» «Ён падняў з падлогі шпільку і прышпіліў да свайго кіцеля. Яшчэ тады я падумала, што, можа, ён знайшоў яе ў доме місіс Спенлоу». «Цікава-цікава, дык нарэшце, што такое шпілька?» «Сапраўды, ён падняў шпільку, якая ляжала каля забітай місіс Спенлоу. Прыйшоў і сказаў пра гэта Слэку. Учора. Я думаю, гэта вы яго навялі на гэтую думку. Ён не павінен быў чапаць яе, але я ўжо сказаў, што такое шпілька. Гэта толькі звычайная шпілька. Такімі шпількамі карыстаюцца звычайна ўсе жанчыны». «Да не, палкоўнік Мелчат. Вы тут памыляецеся. Магчыма, калі паглядзець з мужчынскага боку, гэта звычайная шпілька. А на самай справе гэта не так. Гэта спецыяльная шпілька, вельмі тонкая, з тых, якія прадаюцца цэлым наборам, і імі карыстаюцца звычайна швачкі». Мелчат здзіўлена паглядзеў на міс Марпл, цьмяна пачынаючы разумець, на што намякае гэта жанчына. Міс Марпл нецярпліва кіўнула некалькі разоў галавой. «Пэўна ж так. Мне здаецца, гэта такім відавочным. Місіс Спенлоу была ў кімано, таму што збіралася прымерваць сваю новую сукенку. Яна зайшла ў пярэдні пакой, а міс Політ, відаць, сказала, што трэба памерыць, і абкруціла вакол шыі, а потым усё, што ёй трэба было зрабіць, гэта перакрыжаваць канцы рулеткі і заціснуць. Вельмі лёгка, як я чула. Зрабіўшы сваю чорную справу, яна выйшла з катэджа, зачыніла дзверы, спынілася на ганку, узяла ў руку малаточак, як быццам толькі што прыйшла. Але шпілька даказвае, што яна ўжо была ў гэтым доме». «І гэта міс Політ званіла па тэлефоне з Пэндлаў? Ага. З пошты ў 2:30, якраз калі прыходзіць аўтобус, і на пошце нікога няма». «Але чаму, паважаная міс Марпл, чаму? Ці ж можна забіваць чалавека без дай прычыны?» «Бачыце, палкоўнік Мелчат, з усяго пачутага мною я зрабіла вывад, што злачынства не беспадстаўнае. Яно мае даўні пачатак. Ведаеце, яно нагадвае мне двух маіх кузэнаў, Энтоні і Гордана. За што б не ўзяўся Энтоні, у яго заўсёды ішло добра, а ў небаракі Гордана наадварот. Скакавыя коні закульгалі, акцыі ўпалі, маёмасць абасценьвалася. Як я разумею, гэтыя дзве жанчыны разам удзельнічалі ў адной справе». «У якой?» «Крадзяжы. Даўно. Вельмі каштоўныя камяні, смарагды, пакаёўка і служанка. Таму што адзін факт нельга растлумачыць, дзе служанка, калі выйшла замуж за садоўніка, узяла столькі грошай, каб адкрыць краму. Тут была ўкладзена яе частка здабычы. Я лічу, такі выраз падыходзіць у дадзеным выпадку. Усё, што яна не рабіла, канчалася ўдала. Грошы рабілі грошы, але другой удзельніцы, пакаёўцы, не пашчасціла. Яна стала звычайнай сельскай швачкай. Мінула шмат гадоў, і яны зноў сустрэліся. Спачатку ўсё было нармальна, пакуль на сцэне не з'явіўся Тэд Герард. Разумееце, місіс Пэндл пачало мучыць сумленне, таму яна схілілася да рэлігіі. Гэты малады чалавек, безумоўна, угаварваў яе адкрыцца і ачысціцца, і, відаць, яна б гэта зрабіла. Але міс Політ паглядзела на ўсё інакш. Яна разумела, што можа сесці ў турму за крадзёж, які учыніла многа гадоў таму назад. Таму яна прыняла рашэнне палажыць канец усяму гэтаму. Мяркую, яна заўсёды была разбэшчаная жанчына. Мне здаецца, яна бы вокам не міргнула, калі б павесілі гэтага слаўнага, бязглуздага містера Спэндлу. «Мы можам праверыць вашу тэорыю, каб паставіць кропку», – паволі вымавіў палкоўнік Мелчэт. «Ідэнтыфікацыя міс Політ з пакаёўкай у сябі Аберкромба, але гэта будзе вельмі лёгка», – запэўніла яго міс Марпл. «Яна з тых людзей, якія прызнаюцца адразу, калі сутыкаюцца з праўдай. І потым паглядзіце, у мяне яе рулетка. Я ўкрала яе, калі была на прымерцы. Выявіўшы прапажу, яна здагадаецца, што рулетка ў паліцыі. Да таго ж, яна вельмі неадукаваная жанчына і падумае, што рулетка ёсць доказ у гэтай справе супраць яе». Яна усміхнулася яму і бадзёра дадала: «Магу запэўніць, што ў вас не будзе клопату». Міс Марпл сказала яму такім тонам, якім аднойчы яго цудоўная цётка запэўніла яго, што ён не можа не здаць уступных экзаменаў у Сандхэрст. І ён здаў.